в лісах балукати. Ти ж любила в лісі спати, я ходив вовків стріляти, ти ж ходила їх годувати. Смерекова, в неї чорна та дубова, в мене на крутій горі, в неї у сирій землі. Сонце як зійде угору, я веду отари в поле, місяць як виходить ясний, з хати ти виходиш красно. Гори, доли, полонини, гори, чорні квіти, усю ніч ти будеш вити.